Uykudan uyan, Allah Allah, dertlere boyan. Aşk oduna yan, avare gönlüm. Her seher ağla, Allah Allah, su gibi çağla. Ruzu şebağla, biçare gönlüm. Durma yürü sen, Allah Allah, kalma geri sen. Ver gir seri sen, dildare gönlüm. İnsan ara bul, Allah Allah, irfan ara bul. Derman ara bul, bimare gönlüm. Gel gül ola gör, Allah Allah, sünbül ola gör. Bülbül ola gör, gülzare gönlüm. Görmeye anı, Allah Allah, aç can gözünü. Vakıf ol cümle esrara gönlüm. Bu hulusinin, Allah Allah, dinle sözünü. Cehdeyleyip gör,